się układa, mówią. Los się kłania albo stoi z pałką grubą i bije mocno i równo, metodycznie i długo, aż twarz się staje krwawą masą, o ciało kukłą, bez czucia niemal. Ból stał się codziennością, prawie zapomniał, co jest wolnością. W zatrzaskiwanych szufladach gubił ostrość myślenia, krwawił ostro i bił się ze świadomością non-stop. Ile cierpienia można znieść i jaki jest sens istnienia? Jak można taki świat pozmieniać? Za bramą umarły marzenia i cele, wsiąkły w pokoje przesłuchań i brudne cele. Czasami myślę, co czuł, chodząc po oczki, czy kiedyś wale i szucha postawił luźno kroki na Rakowieckiej i umiał się śmiać? Nie wiem, nigdy nie mogłem zapytać, umarł przed moim urodzeniem. Ulice przeklęte. Wiele miejsc ukrywa straszny sekret, za zwykłą nazwą ulice przeklęte. Świadectwa bólu, słowa z ustnych przekazów, by nikt nie zapomniał świadków tamtych czasów. Wiele miast naznaczonych podobnie, wiele rodzin, anonimowa wspólnota wspomnień. Te same myśli i odpowiedzialność za pamięć, bo jeśli po nich nic, to co po nas zostanie? Moje miasto wciąż rośnie pod niebo, w każdym wolnym miejscu rośnie szkło i beton. Coraz mniej tradycji, ludzi, dla których znaczy życie tu coś więcej. Nie jest to miejsce pracy i snu jedynie, a chcą tu zostać i poczuć przez chwilę, przez chodnik, jak serce miasta bije. Może gdzieś spotkasz sierpniowym wieczorem kogoś, kto historię tych ulic ci opowie i pokochasz je mocno. Potem sam je poznasz na nocnych spacerach tych do wschodu słońca.